إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ndugu Waislamu, Ijumaa iliyopita khatibu wetu hafidhahullah alituelezea jambo muhimu, mada muhimu kuliko mada zote zinazozungumzwa hapa. Alizungumzia ahamul muhimmat at-tauhid, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, ambako viumbe vyote, majini na watu, lengo la kuumbwa ni kwa ajili ya hii tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa wanipwekeshe mimi, tauhid. Kwa hiyo tulizungumziwa kwa urefu swala zima hili la tauhid, na kutokana na umuhimu wake, na mimi naliendeleza jambo hili la tauhid na kuiendeleza mada hii na maudhu hii muhimu ya tauhid. Ndugu Waislamu, tauhid ndiyo iliyokuwa da'wa ya anbiyai wal mursalin. Mitume waliletwa na kupelekwa kwa watu kwa ajili ya da'wa hii ya tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut, tuliupelekea kila umma mtume na kuambia kwamba muabuduni Allah na jiepusheni na taghut, kila kinachoabudiwa kisichokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii ndiyo da'watul anbiya'i wal mursalin. Hii tauhid ndiyo da'wa aliyoianzia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alianza kwa da'wa hii pale alipokuwa Makka. Kwa miaka kumi alikuwa akifanya da'wa ya tauhid. Mtume ilikuwa hafanyi da'wa nyingine isipokuwa da'wa hii ya tauhid, na mtume alianzia kwa da'wa hii na akamalizia pia kwa da'wa hii ya tauhid. Mtume alianzia da'wa hii ya tauhid na kumalizia katika mwisho wa uhai wake, na katika mwisho wa maradhi yake ya kufa pia akaamrisha tauhid. Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema fi maradhi mautihi, la'ana Allahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid, ala fala tattakhidhu al-qubura masajid fa inni anhaakum an dhalik. Mtume katika maradhi ya kufa kwake anaamrisha tauhid na kuepusha watu na ushirikina. Anasema, Allah awalani mayahudi na manasara, kwani wao walifanya makaburi ya mitume yao kuwa ni misikiti. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa sallam anawaambia umati wake, kwa hiyo nyinyi msifanye makaburi kuwa ni misikiti, kwani mimi nakukatazeni na jambo hilo. Kwa hiyo mwisho wa uhai wake pia Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akiamrisha tauhid na kukataza na kuhadharisha umati wake na ushirikina. Da'wa hii ya tauhid, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimtuma Muadh ibn Jabal kule Yaman kwa da'wa hii ya tauhid, akamwambia innaka ta'ti qauman min ahli alkitab فلتكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله. Wewe unakwenda kwa watu katika ahlul kitab, liwe jambo la kwanza ambalo utakalo walingania ni shahada an la ilaha illa Allah, ukiri kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Tauhid, tauhid ndio ambayo ibada zetu zote hazikubaliwi isipokuwa kwa tauhid. Hakuna swala itakayokubaliwa, wala haji itakayokubaliwa, wala somo itakayokubaliwa, wala ibada yoyote haiwezi ikakubaliwa kama mtu hana tauhid. Umuhimu wa tauhid kwa Muislamu, ni lazima Muislamu ajipambe na tauhid, ampokeshe Allah subhanahu wa ta'ala. Haiwezekani huku unamwabudu Allah unasali, huku unakwenda kwenye mzimu unakwenda kuomba, huku unafunga, huku unakwenda kaburi unakwenda kuomba maiti. Haiwezekani. La yajtami'u ash-shirku ma'a at-tauhid kama la yajtami'u al-kufru ma'a al-islam. Haiwezekani. Haikutani ushirikina na tauhid kama usivyokutana ukafiri na Uislamu. Kwa hiyo lazima tujipambe na tauhid. Tauhid ni maudhui muhimu, tauhid ni mada muhimu, na da'wa yoyote ambayo haina tauhid, hailingani tauhid, basi da'wa hiyo ni fashila. Lazima kuwe na da'wa ya tauhid. Lazima kila tunapoelezea baadhi ya mawadhi, lazima turudi kwenye tauhid, kwa sababu ni muhimu sana kwa Waislamu jambo hili la tauhid kuliko jambo jingine lolote. Tauhid inagawanyika mafungu matatu: tauhid ar-rububiyya wa tauhid al-uluhiyya wa tauhid al-asma'i was-sifat. Tauhidi hii inagawanyika mafungu matatu. Fungu la kwanza tauhid ar-rububiyya. Makusudio ya tauhid ar-rububiyya ni kuamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye muumbaji, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kutoa riziki, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kukuisha, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kufisha, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayetengeneza mambo yote ya viumbe vyake. Tauhid ar-rububiyya. Fungu la pili tauhid al-uluhiyya, maana yake ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, kila jambo lililothibiti kwa Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwa ufahamu wa salafi al-umma kwamba ni ibada, hili lazima tumfanyie Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Tauhid al-uluhiyya. Tauhid al-asma'i wa sifat, fungu la tatu la tauhid, tauhid al-asma'i wa sifat, kupwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake na sifa zake. Makusudio yake ni kuamini majina yote ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zote zilizokuja katika Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kuzithibitisha sifa hizo za Allah subhanahu wa ta'ala bila kubadilisha maana yake, wala kuharibu, wala kuzifanyia namna sifa zake, wala kuzipigia mfano na kuzifananisha na viumbe vyake. Tauhidul asma'i was sifat, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala na kuamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana majina mengi na ana sifa nyingi alizozithibitisha mwenyewe katika Qur'ani na Mtume sallallahu alayhi wa sallam akazithibitisha katika hadithi sahihi. Majina haya na sifa hizi ni wajibu wetu kuyathibitisha kama yalivyo, bila kuyaharibu maana yake, wala kuyabadilisha maana yake, wala kuyafanyia namna maana yake na sifa zake, wala kuyapigia mfano na kuyafananisha na viumbe. Anasema Nuaim ibn Hammad al-Khuzai نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمهما الله أنسمع من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه. حميد بن حماد نعيم بن حماد الخزاعي أنسمع شيخ البخاري أنسمع من يكون فننشاء الله نبي أمبيك أمكفور na anayekanusha sifa moja katika sifa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameisifia nafsi yake huyu pia amekufuru anayekanusha. Na hakuna katika sifa ambazo Allah ameisibitishia nafsi yake hakuna tashbihi, hakuna kufananisha na viumbe vyake. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah subhanahu wa ta'ala hakikufanana naye kitu chochote, na yeye ni mwenye kusikia ni mwenye kuona. Kusikia kwa Allah si kusikia kwa viumbe vyake vyote, kuona kwa Allah si kuona kwa viumbe vyake vyote. Kwa hiyo tunathibitisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala alama yaliku bijalalihi wa adhamatihi. Hii ndio aqida ya ahli sunnati wal jamaa, bila kubadilisha maana yake, bila kubadilisha na kuziharibu sifa zake za Allah subhanahu wa ta'ala, wala kuzifanyia namna wala kuzipigia mfano. وجميع آيات الصفات نمرها حتما كما نطق الطراز الأول. القصيدة المنسوبة إلى ابن تيمية رحمه الله أسمى آية زوت ذا صفة ذا الله سبحانه وتعالى نمرها تنذفتش ذيل ذيل كما نطق الطراز الأول كما لنتعمك ما صحابة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. توحيد الله في أسمائه وصفاته. Dalili za mafungu haya, dalili za mafungu haya ni nyingi katika Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tauhidu rububiyya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kulli manil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayakuluna lillah kul afala tadhakkarun قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. الله سبحانه وتعالى أنا وأنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنبيه لمن الارض ومن فيها ni vya nani hivi vilivyomo katika ardhi yote ni vya nani watasema lillah ni vya Allah subhanahu wa ta'ala. Waambie afala tadhakkarun hivi hamkumbuki mkamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake mnaamini kwamba vitu hivi vyote ni vya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nini hamkumbuki hayo mkamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mnafanya ushirikina? Nani mula wa mbingu saba hizi mbingu saba na ardhi, nani mula wake? Watasema ni Allah subhanahu wa ta'ala. Waambie kwa nini hamumti Allah subhanahu wa ta'ala mkamwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake? Nani ambaye uko katika mkono wake ufalme wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake? Watasema ni Allah. Wa huwa yujiru wala yujaru alayhi, yeye ndiye anayelinda watu na viumbe vyake wala yeye halindwi. Qul fa anna tusharun, waambie kwa nini nyinyi mnagereshwa, kwa nini mnadharauliwa, kwa nini mnaganganywa, hamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake? Fa anna tusharun, qul fa anna tusharun, waambie kwa nini mnadanganywa, hamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake? Tauhidur rububiyya, tauhidul uluhiyya. Dalili zake katika Qur'ani pia ni nyingi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi watu mwabuduni mola wenu aliyekuumbeni nyinyi na waliokuwa kabla yenu kwa ajili mpate kuwa wachaji Mungu. Aya za Allah subhanahu wa ta'ala kwa dalili za vitu hivi za mambo haya matatu ni nyingi katika Qur'an. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni aya ambayo ni dalili ya tauhidul uluhiyya, wewe peke yako tunakuabudu na wewe peke yako tunakuomba msaada Allah subhanahu wa ta'ala. دليل توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات هي دليل ذاك نينجي كتك قرآن نسونا زمتوم صلى الله عليه وآله وسلم الله سبحانه وتعالى نسيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى waambie muiteni Allah au muiteni Ar-Rahman lolote mtakalomuita Allah subhanahu wa ta'ala ana majina mazuri ni tauhidul asma'i was sifat kwa hiyo dalili katika Qur'an na sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam uthibitisha haya mambo matatu tauhidur rububiyya na tauhidul uluhiyya na tauhidul asma'i was sifat dalili zake ni nyingi wa hadha ghaidhun min faid والقرآن مليء بالتوحيد قرآني مجاء توحيد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول التوحيد سر القرآن ولب الإيمان توحيد نسير يا قرآن ننموي وإيمان التوحيد سر القرآن ولب الإيمان والله تعالى أعلم الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مبتدع وتوبدع وزوش ونكتا هذه أقسام التوحيد الثلاثة ولوزوش kila anayejijua kwamba ni mzushi anaingia kila anayejijua kwamba ni mzushi anaingia katika mubtadi'a wanakataa hizi aqsamu tauhidi thalatha pamoja na kuwa zina dalili nyingi katika Qur'an na hadithi za mtume sallallahu alayhi wa sallam na kalamu ulamai al-umma lakini hivyo hivyo wanakataa hizi aqsamu tauhidi thalatha wanasema nini mubtadi'a eti wanasema haya mafungu matatu hayana dalili katika Qur'an wala hadithi za mtume sallallahu alayhi wa sallam wala hakuna yoyote katika salafu salih anayethibitisha hizi aqsamu tauhidi thalatha ya subhanallah al-Qur'an mali'un bitauhid nimesoma aya chache tu za kuthibitisha tauhid lakini Qur'ani imejaa aya zinazothibitisha hizi aqsamu thalatha litauhid vipi wanasema kwamba hakuna dalili katika Qur'an vipi wanasema kwamba hakuna dalili katika sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam vipi wanasema kwamba hakuna hata mmoja katika salaful umma ambaye amethibitisha hizi aqsamu tauhid thalatha hii inafahamisha na kumaanisha kwamba hawana elimu ya Qur'an wala ya sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wala hawajui wanachokisoma wanasoma Qur'ani majaka majaka peke yake hawajui maana ya Qur'an hawajui sifa za Allah subhanahu wa ta'ala hawajui tauhidul uluhiyya hawajui tauhidur rububiyya wanaisoma tu Qur'ani hivi hivi hawajui maana yake wanasoma hadithi peke yake tu majaka majaka hawajui maana yake hii ndio maana yake ndio ufahamisho wao kwa hiyo wanasema hivyo na jingine baya zaidi la makosa zaidi wanasema kwamba hizi taksimu thalatha hizi aqsamu tauhidi thalatha aliyezianzisha na Ibn Taymiyyah rahimahullah haya ni makosa zaidi yanayofahamisha ujinga wao mkubwa zaidi as-salafu salih pengine hawajui ni kina nani na pengine hawajui miaka ya salafu salih ni ipi ni zipi karne bora za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam Ibn Taymiyyah amekufa mwaka 728 min al-hijra Ibn Taymiyyah amekufa mwaka 728 takriban min al-hijra angalia salafu salih walivyotaja hizi aqsamu tauhidi thalatha mmoja katika hao ni Abu Yusuf sahibu Abi Hanifa Yaqub ibn Ibrahim al-Kufi rahimahullah aliyekufa mwaka 182 min al-hijra huyu ni mmoja katika salafu salih aliyethibitisha hizi aqsamu tauhidi thalatha Abu Yusuf rahimahullah sahibu Abi Hanifa Anasemaje? Anasema yu'rafu Allahu bi ayatihi wa bi khalqi wa yusafu bi sifati wa yusamma bi asma'i alladhi wasafahu Allahu fi kitabi wa adda ila al-khalqi rasuluhu. Anathibitisha tauhidu aqsamu tauhidi thalatha. Al-Imam Abu Yusuf Al-Qadhi amekufa mwaka 182. Huyu ndio katika salafu saleh, na anathibitisha hizi aqsamu tauhidi thalatha. Intabihu ayuha almubtadi'a, intabihu maashira almubtadi'a, someni mjue, rudini katika sunna, mfundishe na maulamaa sunna, msijisomee tu hamuelewi. Mwingine katika salafu saleh aliyethibitisha hizi aqsamu tauhidi thalatha, Abu Abdillah Ubaidullah ibn Muhammad ibn Batta rahimahullah, alikufa mwaka 387 min alhijra. Anasemaje? Anasema inna asla al-imani billah alladhi yajibu ala al-khalqi i'tiqadu fi ithbati al-imani billah thalathatu ashya. Msingi wa iman, msingi wa kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, ambao anawajibika kila kiumbe kuitakidi hivyo katika kumthibitishia Allah subhanahu wa ta'ala, ni mambo matatu. Mambo gani? Anasema an ya'taqid al-'abdu rabbaniyatahu liyakuna bidhalika mubayinan madhhab ahli at-ta'til. Tauhid ar-rububiyya, an ya'taqid al-'abdu rabbaniyatahu liyakuna bidhalika mubayinan madhhab ahli at-ta'til. Awe mtu anathibitisha rabbaniyatahu, tauhid ar-rububiyya, ili awe yuko tofauti na watu wa ahli ta'til, watu wanaoharibu sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhidur rububiyya. Pili, an ya'taqid al-'abd wahdaniyatahu liyakuna bidhalika mubayinan limadhahib ahli ash-shirk. Tauhidul uluhiyya, aitakidi mtu upweke wake Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba yeye peke yake ndiye anastahili kuabudiwa, ili awe yuko tofauti na wale watu wa madhhabi ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tatu, an ya'taqidahu mawsufan bisifati allati la yajuzu illa an yakuna mawsufan bihadhihi sifat allati wasafa Allahu bihi nafsahu fi kitabi. Awe mtu anaitakidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayepasa kusifiwa kwa hizi sifa ambazo amezitaja subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake. Hii ni kuthibitisha hizi aqsamu tauhidi thalatha. Ayuha almubtadi'a, iqra'u, someni vitabu vya maulama. Ash-Sheikh Abdul Razzaq al-Badr hafidhahu Allah katika kitabu chake Al-Qawl as-Sadid fi ar-radd 'ala man ankara aqsam at-tauhid, taqsim at-tauhid, anasema kwa haya maneno ya Ibn Battah rahimahullah, inamaanisha kwamba mtu hawi mu'min kama haitakidi hizi aqsam at-tauhid thalatha. Anasema hivyo Ash-Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, Ash-Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr hafidhahu Allah katika kitabu chake hicho, anasema hivyo kama mtu haitakidi hizi aqsamu tauhid thalatha basi huyo amekufuru. Anasema faman lam yati bi tauhid ar-rububiyya fa huwa mu'attilun lil khaliq wa mushrikum bi rabbi bi rububiyyatihi subhanahu wa ta'ala. ومن لم ياتي بتوحيد الالوهيه فهو مشرك في الوهيته وعبادته سبحانه وتعالى. ومن لم ياتي بالاسماء باسماء الله وصفاته فهو كافر ملحد في اسماء الله وصفاته. منن يا شيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد البدر حفظه الله ketika رساله yake hiyo. Kwa hiyo someni mubtadi'a, ahlus sunnah, a'rafu an-nasi bilhaqqi wa arhamuhum lilkhalqi, kama anavyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ahlus sunna ndio wanaojua zaidi haqi na ni watu ambao wanawahurumia zaidi viumbe, ahlus sunna. Lakini bilaksi wala aksu asah, ahlul bid'a hum ajhalu an-nasi bilhaqqi wa adalluhum lilkhalqi. Ahlul bid'a ni watu ambao hawajui sana haqi na ni watu wanaowapoteza watu, hawahurumii watu, wanawapoteza watu, wanaoamrisha mambo ambayo hayako katika dini. wanaamrisha mambo ambayo ni ya bida na wanajua kwamba ni bida, wanahakikisha kwamba ni bida, wanakiri, lakini wanaamrisha watu wayafanye mambo ya ushirikina mengine. Kwa hiyo ahlu sunna aarafu nnasi bilhaqi wa arhamuhum lilkhalqi. Mwingine katika salafu saleh, Abu Abdillah Muhammad ibn Ishaq ibn Manda, yeye pia ametunga kitabu chake akaita kitabu tauhid wa maarifatu al-asma'i, maarifatu asma'i Allah azza wa jalla wa sifatihi ala al-ittifaqi wa al-tafriq. Akataja hizi aqsamu tauhid thalatha na akataja dalili zake katika Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Aina antum ayuha al-mubtadi'a, mko wapi nyinyi na vitabu vya salafu saleh, mko wapi? Kwa hiyo watu wanaojua manhaj na aqida ya salafu saleh ndio wanaojua vitabu vyao na ndio wanaoamini vitabu vyao. Hawa hawasomi vitabu vya salaf, huu ndio ukweli, hawavisomi. Wanasoma vitabu vya mubtadi'a wenzao, vitabu vya Uturuki, vitabu vya wapi ndio wanavyovisoma, vitabu vya Irani, lakini vitabu vya Ahlusunna hawavisomi, vitabu vya salafu saleh hawavisomi, na ndio maana hawafuati manhaji yao na ndio maana hawafuati aqida yao. Kwa hiyo Waislamu lazima turudi katika manhaj na aqida ya salafu saleh, ambao ndio waliojua Uislamu, ndio waliojua aqida ya Uislamu kutokana na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, watu wasipotezwe, watu waangalie wanasoma kwa nani, watu waangalie kina nani wanaofundisha, wafuate na wawasikilize. Sio watu wajisomee tu uende kwa yoyote anayesoma. Mtu akikaa msikitini na jikanzu kubwa na jikanzu jeupe, basi wanamfuata ni mwalimu, ni shekhe. La, inna hadha alilma din fandhuru amman ta'rif ta'khudhuna dinakum, ilmu hii ni dini. Kwa hiyo watu waangalie ni kina nani wanaochukua dini yao, waichukua kwa kina nani, wasichukue dini tu na kwa mubtadi'a. La, watapotezwa. Mubtadi'a hawana huruma. Kwa hiyo wanapinga jambo ambalo ni muttafaqun alayhi, limewafikiwa na masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, na ulamaul umma wameliwafikisha na kulithibitisha jambo hili la taqsimu tauhid ila thalathati aqsam. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, mada hii ya tauhid ni mada muhimu, lazima kila mmoja wetu aisikilize vizuri, lazima kila mmoja wetu aizingatie vizuri aqida hii ya tauhid na taqsimu hii ya tauhid, tauhidur rububiyya, tauhidul uluhiyya, tauhidul asma'i was-sifat. Lazima kila muislamu ajipambe na ajue maana ya hizi aqsamu tauhid thalatha, lazima. Kwa hiyo watu wazingatie mada hizi na maudhui hizi zinazoendelea za tauhid na aqidati salaf salih ashabi alhadith ridwanullahi ta'ala alayhim. Nasalu al-mawla subhanahu wa ta'ala باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصرهم على اعدائهم اعدائك اعداء الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.